Yo, gata, începe Kiss Kiss in the mix. Hello, party people, hello, Mr. Olix. Hello, hello, salutare tuturor, hello, Djang. Gata, am pregătit și aplauzele. Iată-le. Party people, everybody. Până la 10, stăm 3 ore împreună, avem foarte, foarte multe treabă. Dedichisturi de făcut, 0722 20 60 20. Avem și facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm acolo cu dedicațiile. Și desigur, nu ai piese mixate. Începem cu Florida și David Guetta, Club Can't Handle Me. Imediat Delina, Private Love. Și ne întâlnim și cu noul single de la Andra, Andra Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix cu DJ Young și Olix.

Sandra, Something New, varianta DJ Young Remix. Avem podcastul updatat pe kissfm.ro/kkm. Am văzut că avem deja la podcasturile de zilele trecute vreo 2000 de downloaduri, foarte tare. Vă așteptăm să intrați așadar pe kissfm.ro/kkm ca să descărcați și să luați cu voi înregistrările Kiss Kiss Remix de până acum. Dar tot acolo există și varianta de audiție, poate vrei doar să asculți o anumită ediție Kiss Kiss Remix, dar lângă ea există și butonul de download, desigur. Pe kissfm.ro găsiți pozele, de fapt, poza și interviul de ieri cu Impact, când am lansat piesa cu numărul 6 din campania lor 6 în 3. Nu, cred că a fost piesa cu numărul 5, da, mă rog. Exact, piesa cu numărul 5. De asemenea, vă invităm și pe blogurile noastre. Avem olix.ro și ovidiusonescu.ro. Avem articole noi, postări noi și foarte, foarte interesante. Dragostea are nevoie de perioadă de probă, e noul meu articol. De asemenea, Olix cu noutăți și cu nebunii. A, muzică și chestii la mine pe blog, la Ovidiu. Găsiți dragostea cu noi. Alexandra Stan vine chiar acum, Mr. Saxobeat, că ziceai că e pentru fete, piesa asta foarte, foarte bună, Tom Boxer și Morena, iar apoi Dumbelan vine cu Justify Sex. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, you funny people! Come on! If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Avem dedicații de pe facebook.com/kissfm România. Florina Georgiana zice un dedicis pentru Eugen cu mesajul mersi mult pentru bere. Alex Ghiuzan, salut băieți, și spuneți Laurei Burca din Roman să nu fie tristă că nu merită, o pup dulce, sigur vă ascultă, ciao, ciao. O pupăm și noi. Edina Edinuța, vreau și eu un dedicis pentru toți cei care mă cunosc din satul mare și în special pentru iubii meu și pentru voi. Kiss, kiss! Vreau și un dedicis pentru clasa 10A de la Liceul Energetic din Cernavodă, melodia Voltaj, mi-e dor de o seară faină, vă doresc, spune Daniel Marinciu. Marinciu. Hai să mai zicem încă unul. Edina Edinuța, hello kiss manilor, aseară era o piesă foarte tare, nu știu cum se numește, ceva de genul Sleeping Tonight, please băgați, ziceți-mi și mie. Aoleo, Edina, cu cratimele alea ce facem? Stai așa, care Sleeping Tonight? Da, mă rog, până un alt avem Sofia, Right Here, Right Now, varianta DJ Young Remix. Imediat Sexy Thing de la David DJ și Doni și DJ Project cu Crochete. Cea mai bună muzică. S-ascultă la Kiss. I'm just

nu înainte de să vă spun eu că în această seară partidul Kiss FM are super party în Club Versus din Ploiești. Avem acolo student party. Vă așteptăm pe toți dacă sunteți din Ploiești sau din zonă. Pauză, dar până în pauză... Atenție, surpriză! Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hello, hello, Party People. Începem a doua oră de mix. Olix and DJ Young împreună cu voi, cu DJ Young la butoane azi și are revanșa de ieri. Și începem cu SMS-urile primite de la voi la 0722 206020. 20. Salutare, Party People. Stau și vă ascult. Noul, abia aștept să aud noul single Rino și Silvia. Nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Fizi ne salută. Hello, acolo. Dedic următoarea piesă pentru Dana Drăgan. Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări de la mulți ani, semnează Flori, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani. Din partea lui Alina din Curtea de Argeș pentru soțul meu Marian și îngerașul meu Costeluș, cu mesajul vă iubesc enorm și vrem să fiți toată viața aproape și pentru voi sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Și încă unul, sunteți cei mai tari dintre cei mai tari, vă mulțumesc că existați. Vă salută Gabi Mehedin și vreau și eu să ascult Waka Waka cu Shakira. Shakira scrisă cu Ș. Deci asta este genială, foarte tare, bravo, bravo! Shakira Shukara! Și că nu vreau de lichis pentru bisicuța mea, Angel Niculina, iubirea vieții mele, Ionuț te iubește mult de tot, salutări Kiss FM, te salutăm și noi, avem Sonia și Deep Central. Imediat Celia vine cu Drag Air în piept și Ryan și Radu, ne întâlnim și cu ei, cu Rush Love, la Kiss Kiss in the Mix! In your arms, but it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. Oh, la Ryan și Radu. Avem o grămadă de chestii interesante pe site-ul kissfm.ro și o grămadă de lucruri de făcut săptămâna asta. Dacă ieri am lansat o nouă piesă semnată Impact și Moving Elements, piesa cu numărul 5 din campania 6 în 3, piesa se numește Love Me Better. Astăzi îi avem pe Rino și Silvia alături de noi în vreo 10-15 minute așa, cu un nou single care se numește Tu Eres. Da, vine în premieră și în exclusivitate la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, noul single Rino și Silvia imediat. Mâine o avem pe Ela, ea vine cu Need Your Love, varianta DJ Young și Aisa Remix. Iar joi lansăm noul single Narcotic Sound și Christian D, care se numește Dansa Bonito. Și mai multe lucruri aflați, desigur, de pe kissfm.ro/kkm. Tot acolo unde aveți și podcasturile pe care le puteți lua cu voi acasă. Continuăm cu Anda Dam Cadillac, DJ Young Chase Remix, după care Park Place, I Have the World. La Kiss!

Yo, kiss, kiss, in me Zingarinio, by David DJ de la Mursano, desigur. Continuăm imediat cu Ella Rule și Gino Manzotti. No, you no love, până atunci, dedicații de pe Facebook. facebook.com/KissFM România. Michela Sorina este cel mai recent dedichis. Hello Kiss, vă ascultă, sunteți nebuni, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei de pe Facebook. Georgiana Alina, hey Kiss, Eminem și Rihanna, please love the way you lie, dacă se poate. S-o țineți tot așa, dar țineți se scrie într-un cuvânt, da? Raul Aurel Ionuț, salutare Kiss, vă ascult în fiecare zi, muzica voastră este mișto, rău, țineți-o tot așa. Avem rupele asta, Marius Cătălin e ID-ul de Facebook. Salut, sunteți cirașa de pe tort în Kiss FM. Vreau și eu să ascult, dacă se poate, Alessia Bologna Supo. Simplă sau remixată de voi, ar fi și mai bine. Mulțumesc mult de tot, vine cu siguranță puțin mai încolo. Și mai avem încă unul, Spacu Spăcuț. Hello DJ Ang, hello Olix. Stau și ascult Kiss FM de zor. Aștept mereu să vină ora 19 să vă ascult pe voi. Cel mai frumos program de ascultat Kiss FM e de la 19 la 22. Multă baftă, Bistrița cu voi, salutăm acolo. Mulțumim foarte, foarte mult și Teodor Roșca. Salut băieți, vreau și eu dedichis pentru Maria, care cred că doarme la ora asta, deoarece e foarte obosită, cu mesajul Wake up, Teo din Târgu Frumos. Avem Ella Rose chiar acum, exact cum v-am spus. Imediat vine Sofia cu Right Here Right Now, DJ Ang Remix, piesă pe care o să puteți descărca de la mine de pe blog și de pe blogul lui Ovidiu în câteva minute. O punem, da, punem la deoarece atenție, da? Atenție! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. He's Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. I can't touch the love. There's no presence, I am cold. No matter the thoughts won't let you in. Only feel your hands on. Say it loud. There are no numbers.

Living Elements cu piesa devenită single din campania 6-3. Today se cheamă, i-am avut ieri invitați aici cu piesa a 5-a. Avem, ce avem? Super petrecere, miercuri seara, Kiss Kiss in the Mix, cocktail party cu DJ Anxiolix. Primele 100 de fete care intră mâine în Blue Night la Kiss Kiss in the Mix cocktail party primesc câte un Kiss cocktail de la DJ Anxiolix. Vă așteptăm pe toți acolo, intrarea este liberă pentru toată lumea. O să fie o mega, super, mega petrecere acolo. A treia petrecere, Kiss Kiss in the Mix, în regie, în club Blue Night, mâine seară. Și dacă tot ziceam de Blue Night, sâmbătă invitații noștri sunt acolo, DJ Rino și Silvia, cu ei vă întâlniți sâmbătă. Și în studioul nostru, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, tot cu ei, în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the Mix. Yo, back to the party! Înainte de a asculta noua lor piesă, să ne amintim de anterioara Stereo și să vorbim cu ei. Hello, hello! Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara, DJ Rino și Silvia! Bună seara, Silvia și DJ Rino! Ce faceți voi? Silvia și solistul Rino! Mulțumim bine, uite, tocmai ne-am întors de la mare, acum am terminat și noi sezonul, totul a fost ok, este super bine, este căldură, este atmosfera! Ați făcut curat, ați strâns pe acolo, da? Da, da, da, de la Cosini și de acolo. Vedeți că sunt bronzat, da? Deci e ok, da, să știe că rămâi bronzat până vara viitoare, nu știu cum se face. Normal. Și asta rămân și vara viitoare. Ați venit și cu o bucățică de la mare cu voi, ceva, un castron, un borcan cu apă, cu de mare, cu ceva. O scoică, da, o scoică. Eu am venit cu un copil, recunosc. De la o. DJ Rino e însărcinat. Nu, eu mă, soția ta. Și e o premieră, să știi că n-am spus. E a doua premieră din seara asta, da? Deci... Da. Bun, prima premieră a fost faza cu copilul, a doua premieră o să vină imediat după ce ascultăm Stereo. La Kiss Kiss in the Mix. Este sigur varianta DJ Young, pentru că astăzi era rândul meu să fiu la butoane. Da, da, da. Hai, revenim cu ei. You wanna kiss a fan, my heart, give you kiss a fan. You want a piece of me, I have nothing is for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. You want a stereo, I have give you stereo. You want a piece of me, I have nothing is for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. Kiss, kiss in the mix, so DJ Young is in the mix. What you going to do to make me want you, undress for you? What you going to say, you want my body? Too late. What you going to do to make me want you, undress for you? What you going to say, you want my body, but boy, it's too late. cu Țambalu, singurul anterior Rino și Silvia, Stereo la Kiss Kiss in a Mix. Multă lume ne întreabă, noua piesă o să aibă și ea, are Țambal în ea? Băi, nu mi-aș fi dorit, jur, pe cuvântul meu de onoare, mi-aș fi dorit un Țambal de la la jmec. Da, nu l-ați mai găsit pe băiatul ăla cu Țambal. A fost la mine la nuntă, s-a îmbătat, omul s-a făcut turtă și nu s-a trezit și ziua de azi. O să se audă probabil un remix made by colegul, adică... Am înțeles, deci Țambala Giu era într-un ghid ceva. Da, exact, avea o treabă. Mixa pe undeva. Bun, avem piesă nouă care voi trebuie să ne spuneți cum se numește. E așa cum spui tu, e super mișto. Deci tu eres... Nu, hai să găsim un nume la voi la Kiss FM. Deci toți ascultăția Kiss FM să rugați, după ce ascultă piesa, să trimită ei. Bă, cred că s-ar numi... Nu știu. Hai să povestesc eu un pic istoria acestei piese. Ne-am dus și noi la studio să facem niște piese din care să alegem un single. Aseară primesc un telefon. Mâine merge la Kiss. Cu ce piesă? Păi aia, știi tu. Dar cum să se numească? Păi nu știu, dar tu știi? Nu, nici eu nu știu. Bine, atunci... Atunci să aibă un titlu. Mai bine să fi fost Rino și Silvia, liniuță, spațiu. Exact. Păi, uite, e o idee, știi? De ce nu știu piesa ta? Spațiu. Eu nici măcar n-am auzit... varianta finală, nu? Spațiu, nici space. Măcar nu am ascultat varianta extended care va fi mixată în seara asta. Uite, deci este totul ok. E o premieră și pentru Silvia această seară. Exact, e o premieră. Știu, de obicei mă chinui să fac teaser, să public, să nu știu ce frate, deci gata, nimic. La revedere. În premieră și pentru urechile noastre și pentru urechile Silviei și pentru ale celor care ne ascultă la Kiss Kiss in a Mix. Avem în câteva secunde noul single. Tu eres. Nu vrei să rămân așa? Ba, da, tu eres. Merge! Ei, am făcut și botez în direct. Este! Veniți voi cu idei. Ba, nu, să rămân așa. Nu, hai să facem așa. Hai că vă zic cum facem. O lăsăm așa, tu eres momentan și punem pe Facebook-ul Kiss FM, că astăzi am nebunit cu Facebook-ul. Dacă vă uitați pe Facebook-ul lui DJ Rino, are 50.000 de poze făcute pe aici prin radio și așa. Prin 2000 de el face poze. Pe Facebook-ul Kiss FM, adică pe facebook.com/KissFM România, o să postez eu video acum și acolo vrem nume de piese. Exact, de... Băi, jur, pe cuvântul meu de onoare. Deci dacă găsim unul bun, da, îl premiați voi. Da, da, okay. Botezați piesa, da, vă rugăm. Sperăm să fie Mercedes ceva. Mercedes-a. Gata, hai să ascultăm piesa. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. momentan are un titlu provizoriu, Tu RS se cheamă. Da, da, e bine, e bine, ok, e în regulă. Eu m-am gândit la un nume, cred că ar suna bine, Înger cu aripi răsfrânte. Ce spune? Mai scurt ar fi Necesito, nu crezi? Da. Sau Predator. Băi, telenoveliștilor. Sergiu ne spune Mi Corazón pe Facebook, s-ar putea numi Mi Corazón sau Corazón Espinado al lui Santana. Băi, jur, dacă aș numi eu Mi Corazón, saluta mama la piesă, știi? Știi cum e? Auzi, mamă, da, dă și mie piesa aia, să văd și eu. Moare cineva, ea nu moare. Crizantema înlăcrimată. Bine, atunci rămâne varianta provizorie, Tu RS. Da. Dacă o schimbați, să spune și noi între timp, nu, să știm. Mă, nu, lasă așa. Ia, gata, ce să mai... Hai să bem ceva, că știi cum e botezul astăzi. Mă rog, imediat la dozatorul de apă plată, da. Desigur. Bineînțeles. De fapt, nu mă stai, că avem la Șerban în birou acolo dozatorul de șampanie pentru ocazii speciale. Ok, am lansat în premieră noul single Nino și Silvia, Tu RS, varianta extended, au venit cu ea pregătită, frumos, aranjată, masterizată, nu? Să rămână, da, da, da, a fost masterizată, chiar am masterizat-o ieri, aseară, am terminat-o aseară, am înțeles. I-am pus Silvia, vocea lui Silvia aseară, totul s-a întâmplat aseară. Și aseară am primit-o premieră, am ascultat-o, am zis, băi, hai să-i facem premiera mâine. La care Silvia e sunată și ce? Când? Mâine? Corect, chiar așa da, eu am cântat cu piesa asta, știi, Silvia? Eu am cântat, am tras o voce, oh! N-am mai tras! Păi, unde ești? Este o premieră, eu n-am făcut spaniolă la școală, așa că be gentle, da? Ah, okay. Dar la o telenovelă, două, tot m-am uitat la piesa. Ok, să fie cu baftă, mult succes cu noua piesă. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix cu voi și cu piesa de acum încolo, desigur. O să tot auzim. V-am pupat, Rino, și ciao, Silvia. Mulțumim, pa, pa. Bye, bye, la revedere. Gata, continuăm tracklist-ul, avem voltaj, mi-e dor de... E sigur? Da, suntem cu plus un minut. După bine, care, ok. După care vine și piesa Non-House la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mi-e dor de... DJ Young la butoane azi. Kiss Kiss in the mix, așadar, încă 50 și ceva de minute de mix și avem dedichisuri 0722 20 60 20. Vreau un dedichis cu melodia Club Can Handle Me. Mulțumesc, a fost o Cezara, a fost chiar înainte de SMS-ul tău, să știi. Pentru Georgiana din Craiova, de la Bulldog, un simplu te iubesc, Georgie. De la Ștefan, pentru iubita lui Marina. Marina din Ialomița. Cineva care trimite SMS pentru Kiss Cash. Nu, aici să trimit SMS-urile pentru Kiss Cash. O să vă repetăm unde sunt. V-aș iubi și mai mult dacă aș câștiga potul. Pe vezi? Dragoste cu interes, sau cum e asta? Ca să pot schimba și eu mobilierul din barul meu unde vă ascult de zi la Lenuța din Tulcea. Deci numai așa ne-ai iubi? Adică, nu? Trebuie să dai click înapoi. Dăm așa click pe el și încă unul. Vreau și eu o dedicație pentru Alina din... Ceptura, cred că. Ceptura. Deși e scrisă cu capa. Să se... întoarcă înapoi la mine, poate dacă îi spuneți voi să vă întoarceți, sunteți tari. Cine? Cine? Cine dă acest cine mesaj? Semnează? Nu se știe. Ah, păi sigur. Păi dar și dacă nu te semnezi? Și mai tare mixul, nu știu ce. Unde dacă... să-i spunem să se întoarcă? La cine? La cine? La cine să vină? Avem Deep Central, Music Makes Me Free, după care... Sherry Cole cu Parachute și ne întâlnim și cu David Guetta și Kelly Rowland, Commander. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Party people! Kiss Kiss in the mix.

the DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. Kelly Rowland, o piesă foarte, foarte gălăgioasă. Commander am ascultat. Da, foarte tare în același timp. Hai să aflăm ce facem în weekend, petrecerile. Stai așa, până la weekend. În seara asta, partidul Kiss FM vă așteaptă în Club Versus din Ploiești. Avem primul student party, adică dăm startul petrecerilor studențești acolo, în Club Versus din Ploiești. În vreme ce mâine seara, în Blue Night Regie, avem a treia petrecere Kiss in a Mix, pare cu Olix și DJ Young, se cheamă Kiss in a Mix Cocktail Party. Primele 100 de fete primesc cocktail gratuit, Kiss Cocktail, de la DJ Young și Olix. Și să spunem de weekend, nu? Hai că spunem, mai trece că aglomerim. Bine. Aglomerăm oamenii cu prea multe informații, prea multe petreceri, o să stai acasă. Bine, deci pe scurt, astăzi petrecere partidul și mâine Kiss in a Mix. Da? Frumos, una lângă alta, așa, una numai cum una în Ploiești, alta în București. Milana Losing Control, DJ Young Remix. Imediat Sandwich Love și Stereosonic. We rolling, lucky. You wanna leave now, out my door, and that just means more and more. You wanna leave now, love is gone, and I'll be falling down, falling down. You wanna leave now, out my door, and that just means more and more. answer to my mind. I love you. Constantin, noul lor single. facebook.com/KissFM România. De acolo citim chiar acum un nou calup de dedicații. Dumitru Vitor Roy zice: de la Dumitru pentru voi, să dea și mai tare, vă ascult zilnic, să știți că am și eu două mixuri, DJ Dumontu. Foarte tare, Floriana Georgiana pentru Eugen cu mesajul: la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Da, DJ Bobo pentru cea mai frumoasă prietenă Irina cu mesajul: te iubesc și vreau să fim mai mult timp împreună. Avem Nicu Chesnoiu, sau Chesnoiu, pentru cea mai frumoasă blondă din Focșani, Ioana, pe care iubesc foarte, foarte mult. S-a îndrăgostit băiatul, gata. Și încă unul de la Florentina, cea mai tare muzică se ascultă la Kiss. Sper, super tare, sincer, cei mai tari, super hituri, salutări de reași, tot Kissomanii, toți Kissomanii, ne salutări acolo. Codria Marius, Wolfgang Gardner, da, Simfonia 5-a, sigur, da. Să ne emancipăm, zice el, foarte tare. O să punem pe mix o piesă din asta clasică, simfonică, domnul Codrea. Cineva vrea Codrea. Radio Killer, Sava și Raluca, ia ceva merge, ce mai bun de dimineață până seara. Love You, o să fie puțin mai încolo. Cineva care ne trimite poze, Giurca Răzvan, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Bineînțeles, sunt și mai tare, îmi plac melodiile difuzate, vreau și eu. Melodie să fie pentru voi, toți cei care ascultă Kiss FM. Ok, gata, cu Nino Travistul, cu Andreea Bunică, Love in Brazil. Imediat vine și o altă, Andreea Bălan, Tripping. Varianta DJ Young Remix, după care Sava și Raluca, ziceam, noul lor single, Love You, vine la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Onyx voi pe la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Onyx. Kiss Kiss in the Mix. Thank you. sand. It's driving me crazy, it makes me mad. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Cea mai nouă piesă, ne pregătim de alte piese mixate. Înainte de asta, să vă amintim ce facem în weekend. Da, dacă tot vă spuneam că în seara asta partidul Kiss FM se întâmplă în Club Versus din Ploiești, avem acolo prima petrecere studențească. Nu o să transmitem în direct, că e Mr. Boba la program. Dar în weekend, super petreceri, partidul Kiss FM, ediția 153, se întâmplă vineri în Club Castel din Dasa Cadoland din Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Club Bazara din Arad. Adică, cu alte cuvinte, dacă e Boba la butoane, nu mai transmiteți live sau cum? De ce? Doar astăzi. Nu mai cer scuze că vă încurc. Nu mai este live sau de ce? Nu. Azi n-a trecut să transmitem, e mart. E ocupat. E ocupat. Da, Mr. Boba s-a vrut în studio, vorbim cu el puțin mai încolo. Avem Shakira acum, Gypsy, Miguel Vargas, Remax. Ne întâlnim imediat și cu Roberto, cu Beside You. După care, dacă mai intră, vine și Alessia, Bona Supo. Gypsy, are you coming? single, eu nu mai suport la Kiss Kiss in a Mix. Adică dacă ai nevoie de un trepied, de un suport, de ceva. Pot să-ți spun, se traduce, mă. Da, mă, bine că știi cu toate traducerile și toate astea. Vine Boba, cu asta mă ocup, din asta trăiesc. Vine Boba la ora 10, fără zice, și ne mai spune cum se cheamă câte o piesă din limbi din astea neștiute. Noi mai avem fix 15 de secunde de stat cu voi. Mr. Boba, ce ne-ai pregătit în seara asta? În seara aceasta v-am pregătit un tort de fructe din... Asta așa. Despre ticuri vorbim astăzi. Aulă! Nu, aia ți-ai pregătit ție. Tortul. Da, trebuie să mă vindec de ticuri. Nu, nu, stai, mă, că mă știu. De tort, ziceam. Băi, sunt căștile foarte încet, eu n-au nimic. Ia, stai așa. Deci mai mult intuiesc ce trebuie să zic. Ne scuzați, erau pe mute. Gata, mersi. Erau pe mute căștile lui Boba, el le citea pe buze acum. Ok, rămâneți chiar cu asta. Da, așa, salutare, despre ce vorbim astăzi? Despre ticuri, ai un tic. A, da, un tic. Ai un tic să te repeți. Rămâneți cu Boba pe la 2 dimineața, mâine luăm de la capăt, la 7, la Kiss Kiss in the Mix. Lasă-l mai și pe el să zică. Stai că am un tic aici, se apasă butonul ăsta, am un tic. Ai stricat și playerul ăsta. Mâine cumpărăm alte playere. Pe mâine, pa! Seara faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.